do powiatu tutaj. Okazuje się, że to właściwe działanie, bo zatrzymaliśmy 13 kierowców pod wpływem alkoholu. Przystanek Woodstock rusza już jutro, a po 22 w Trójce specjalne wydanie programu się kręci właśnie z przystanku Woodstock. Gorąco polecamy. To był serwis Trójki. Sport. Monika Sułkowska. Legia Warszawa u siebie gra pierwsze spotkanie z dwumeczu z Celticiem Glasgow w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Na pierwszą bramkę w tym meczu nie czekaliśmy długo. Szkoci strzelili gola w 8 minucie. Na odpowiedź Mistrzów Polski też nie musieliśmy długo czekać, bo już 2 minuty później wyrównał Radowicz. Mamy 21 minutę i remis 1-1. A w innym meczu tej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Łukasz Gikiewicz zdobył bramkę dla cypryjskiego Limassol, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 1-0 nad Zenitem Sankt Petersburg. Adam Kszczot został mistrzem, a Marcin Lewandowski wicemistrzem Polski w biegu na 800 metrów. Kszczot prowadził od startu do mety. Bieg był prowadzony zdecydowanie pod kątem wygrania go. Nie spodziewałem się, że rozpocznie się on od mojego prowadzenia i tak się skończy. Rywale nie byli skorzy do wyprzedzania, zmiany tempa i 200 metrów uderzyłem, 100 metrów skontrowałem. Oto jest rezultat. Brązowy medal wywalczył Artur Kuciapski. Przypomnę, że wcześniej dziś mistrzem w rzucie młotem został Paweł Fajdek. Rafał Majka wystartuje w tegorocznym Tour de Pologne. Zwycięzca klasyfikacji górskiej zakończonego w niedzielę Tour de France zapowiada walkę o koszulkę lidera na polskich szosach. Na pewno będę walczył, żeby wygrać. Nie wiem, jak się będę czuł naprawdę, bo też przejechałem Tour de France i Giro Italia. To są dwa najcięższe wyścigi na świecie i na pewno będę walczył z całego serca. Przyjeżdżam dla polskich kibiców, dla wszystkich polskich kibiców, którzy naprawdę trzymali za mnie kciuki na Tour de France i którzy zawsze za mnie trzymają kciuki, nie tylko jak są złe momenty, ale jak są też dobre momenty. Z udziału w Tour de Pologne z powodu braku sił wycofał się Michał Kwiatkowski. Majka przyznał, że go rozumie. Rozmawiałem z Michałem po Tour de France. Michał mówi, że nie pojedzie Tour de Pologne i ja myślę, że też się mu nie ma co dziwić. Miał ciężki początek sezonu. Tour de Pologne startuje już za 4 dni w Gdańsku. Kwiatkowski wycofał się z wyścigu, wycofał się także Rafael Nadal z turniejów w Toronto i Cincinnati. Powodem jest kontuzja nadgarstka. Nadal, który doznał urazu podczas treningu w Hiszpanii, będzie musiał nosić gips przez 2 lub 3 tygodnie. Hiszpan przeprosił kibiców i organizatorów turniejów poprzedzających wielkoszlemowy US Open. W nocy od 16 do 20 stopni możliwe burze lokalnie z ulewnymi opadami deszczu, nawet do 30 litrów na metr kwadratowy. Zagrzmi także jutro. Na wschodzie mogą pojawić się również opady gradu. Od 23 stopni na zachodzie kraju do 32 na wschodzie. Tam będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu TILAF z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jan Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Klub Trójki. Dobry wieczór, witamy raz jeszcze z Wrocławia. Agnieszka Łukaszewicz jest wprawdzie w Warszawie, ale tutaj ze mną Wiesław Szala, Romuald Wrzodak, no i ja, Ryszard Jaźwiński, zapraszamy. Myślałem, że dzisiaj spotkamy się o tej porze, tak zresztą to wczoraj zapowiadałem w Klubie Trójki, już w festiwalowym Klubie Arsenał, ale los chciał inaczej. Pozostajemy w kinie Nowe Horyzonty, bo tutaj cały czas od rana do późnego wieczora bardzo dużo interesujących rzeczy codziennie się dzieje i o kolejnych takich wydarzeniach, o kolejnych filmach, o nawet światowych premierach porozmawiamy również dzisiaj. Pozostajemy w kręgu polskiego kina. Wczoraj tutaj padło wiele tytułów, bo polska reprezentacja w tym roku na festiwalu jest naprawdę bardzo solidna, interesująca. Gościłem wielu artystów reprezentujących różnego rodzaju kino. Dzisiaj skupimy się na jednym tytule, ale myślę, że to taki film, przy którym na pewno warto się z wielu powodów zatrzymać dłużej. No i też zauważyć, podkreślić to, że ten właśnie film, którego tytułu specjalnie jeszcze nie ujawniam, miał tutaj właśnie swoją światową premierę. Ale na razie motyw z klubu festiwalowego, z klubu Arsenał, grupa Rebeka pojawi się tu w piątek po 23:00, a u nas już teraz. Rebeka dzisiaj bardzo krótko, znacznie dłużej, w piątek po 20 w klubie festiwalowym Arsenał. Pozostajemy, jak wspomniałem, w kinie Nowe Horyzonty. Już mam przyjemność powitać moich gości. Właściwie weteranka tegorocznych klubów Trójki, bo po raz drugi już. Wczoraj również gościła u nas Agnieszka Podsiadnik. Witaj, Agnieszko. Dobry wieczór. Aktorka oczywiście i tutaj bardzo licznymi tytułami, jak wczoraj wspominaliśmy, trzema nawet reprezentowana na festiwalu. Jest z nami autorka zdjęć do filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, Weronika Bilska. Witam, dobry wieczór. Jest producentka Katarzyna Majewska. Dobry wieczór. Witamy. I reżyser, autor scenariusza Przemysław Wojcieszek. Witamy. Dobry wieczór, bardzo miło. Dobry wieczór. Jesteśmy właśnie w tym gronie i możemy teraz już ujawnić tytuł twojego, Przemku, ostatniego filmu, który miał tutaj właśnie światową premierę. Jak całkowicie zniknąć? My nie znikamy, jesteśmy do 22:00, chociaż pora jest chyba odpowiednia na to spotkanie, bo twój film dotyczy takiej właśnie późnej albo jeszcze późniejszej pory. Tak się składa, że fabuła rzeczywiście, w akcja zaczyna się mniej więcej o tej porze, czyli późnym wieczorem, film kończy się rano następnego dnia. Rzecz cała, akcja filmu Jak całkowicie zniknąć, ma miejsce w Berlinie. Bohaterkami są dwie dziewczyny, właściwie, które jakby nadają sobie imiona w trakcie tej opowieści, więc tak naprawdę do końca nie wiem, jak się nazywają. No właśnie, jedną z nich gra siedząca obok ciebie Agnieszka Podsiadlik, a drugą? Wspaniała aktorka Agnieszka Podsiadlik, z którą miałem zaszczyt po raz kolejny pracować. Wcześniej w Sekrecie, pamiętamy. W Sekrecie i wcześniej jeszcze w Cokolwiek się zdarzy, kocham cię w Teatrze Rozmaitości. Więc no już tak długo. Tak, macie już wspólne, wielokrotne wspomnienia. Tak? Sporo wspomnień. Oraz znakomita aktorka niemiecka Feline Rogan. Tak. I dobrze, że to powiedziałeś, bo musimy pamiętać o tym, że pewnie niewielu naszych słuchaczy w tej chwili miało szansę zobaczyć swój film, bo były tylko dwa pokazy, tylko tutaj na festiwalu, więc być może ci, którzy z nami byli, a teraz nas słuchają, wiedzą już, o co chodzi. Reszta potencjalnej publiczności na pewno będzie miała szansę ten film zobaczyć, bo to absolutnie pierwsze pokazy. Jeszcze cię o to dzisiaj zapytam, jakie będą szanse w nieodległej przyszłości, ale dobrze, że to powiedziałeś, bo też od tego chciałbym zacząć, od tej decyzji, dlaczego właśnie tu, na Nowych Horyzontach zdecydowałeś się, czy zdecydowaliście się, bo jesteś producentka z nami, by właśnie premierowo pokazać ten film. Czy to dlatego, że jesteście wrocławianami? Oboje? To może zacznę, pierwsze zdanie. Wiesz co, film jest bardzo świeży, bo kręciliśmy go co prawda latem zeszłego roku, ale postprodukcja zajęła nam sporo czasu. Film jest dużo muzyki, też staraliśmy się troskliwie zająć dźwiękiem i obrazem. Także prace trwały do późnej wiosny. Ostatnie swoje filmy pokazywałem w Berlinie, a przyszło tak naprawdę lato i zależało mi na tym, żeby film nie leżał, nie czekał na premiery zagraniczne. I w zasadzie dzień po, który i tak nastąpią za chwilę, natomiast dzień po tym, jak dostaliśmy jeszcze właściwie ciepły dysk z filmem, spotkaliśmy się z Janą Łapińską z Nowych Horyzontów, z Romanem Gutkiem. I akurat Joanna bardzo kibicowała filmowi od samego początku, bo widziała taką pierwszą wersję montażową, taką bardzo surową. I decyzja była szybka. No, to jest festiwal, który bardzo lubię, który się rozwija i rozrasta i powiększa. No, trzeba też przypomnieć, że bardzo również szczęśliwy dla ciebie. Tak, jego ranga też wzrasta i myślę, że to jest... Szczęśliwy, bo byłeś tu nagradzany, jak jeszcze był chociażby konkurs polski. Tak. Myślę, że to jest dobrze, jeżeli film trafia do miejsca, które i do ludzi, którzy lubią moje filmy, dbają o to, co robię i interesują się tym, co robię. Także jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, że film ma tutaj swoją premierę. Nie wyobrażam sobie, że miałby premierę na innym festiwalu polskim. Mam wielką frajdę, że film jest pokazywany tutaj i cieszę się też, że niejako to, co robię od kilku lat, od kiedy festiwal zaczął się tak mocno rozwijać, towarzyszy tej imprezie. Mhm. Kasiu, dodasz coś do tej wypowiedzi? Tak, ja chciałabym przypomnieć, że pierwszy film Przemka, film Głośnie od Bomb. No właśnie, bo wy współpracujecie ze sobą, dodajmy, przecież właściwie od samego początku. Tak, od początku, od pierwszego filmu. Głośnie od Bomb miał premierę, też prapremierę światową, o ile dobrze pamiętam, na festiwalu w Sanoku, kiedy Roman Gutek to był w ogóle ten pierwszy. Startował tak ze swoim festiwalem, także właściwie filmy Przemka są związane z tym festiwalem od samego początku i rzeczywiście my się tutaj czujemy bardzo jak u siebie. Także to jest po prostu naturalny wybór. No to też na pewno nikogo nie dziwi, że właśnie was chciałem dzisiaj zaprosić. Ale już wracamy absolutnie do filmu, jak całkowicie zniknąć. Ja może poprosiłbym teraz Agnieszkę Podsiadlik o to, by opowiedziała o tym, jak w pierwszej chwili odczytała scenariusz, swoją bohaterkę, bo to jest film bardzo szczególny w tej wersji ostatecznej, w takiej, jakiej my widzowie widzimy go na ekranie. Ja wiem, choćby ze spotkania z wami, ze spotkania z publicznością, że troszeczkę to pewnie wcześniej ta wizja mogła wyglądać inaczej. Jak ty się zderzyłaś z tą bohaterką? Bo właściwie na ekranie większość czasu są tylko dwie kobiety. No więc scenariusz do tego filmu był dużo, że tak powiem, grubszy niż ostateczna jego wersja, ponieważ było w nim dużo więcej tekstu. I też więcej, domyślam się, dialogów, tak? No właśnie, to mam na myśli, tak. Dużo więcej dialogów. I właściwie ten scenariusz to był punkt wyjścia dla nas wszystkich. To znaczy pewne było to, że chcemy ten film zrobić w Berlinie. Pewne było to, że bohaterkami będą dwie dziewczyny. No i byliśmy bardzo otwarci i że chcemy opowiedzieć o pewnym, że tak powiem, no, o czymś nieulotnym i właściwie, że mierzymy się z czymś, co trudno jednoznacznie zdefiniować i trudno jednoznacznie, że tak powiem, powiedzieć, o czym jest ten film. Wiesz, co mi się jedna z rzeczy, która mi się bardzo w tym filmie podoba, bo no, bywa tak, że czasami w audycjach radiowych generalnie chodzi o to, żeby nie opowiadać filmu, prawda? Ale zdarza się na przykład moim gościom, że powiedzą to jedno zdanie za dużo i potem słuchacze mają pretensje, no może nie, no, chcą to zobaczyć w kinie. A w wypadku waszego filmu, tak pomyślałem sobie dzisiaj, że to jest świetny film do właśnie omawiania go w radiu, bo cokolwiek byśmy tutaj powiedzieli o jego fabule, to właśnie ciągle nie powiemy nic, bo ja nawet po wyjściu z kina tak naprawdę nie wiem, albo niewiele wiem o bohaterkach tego filmu. Ja dopiero mogę sobie ich biografię sam, tak jak każdy inny widz, dotworzyć, dopisać, domyślić. Taki to jest film. Właśnie, myślę, że to jest świetne w tym filmie. Myśmy też przygotowując się do niego nie zmuszali się, żeby pisać jakieś historie postaci i jakoś szczegółowo wymyślać ich biografię. I właściwie w momencie, w którym wymyślaliśmy jakieś wątki z ich życia, zaraz potem je podważaliśmy i zastanawialiśmy się, czy właściwie nie mogłoby być inaczej. I tak też było ze scenariuszem. On zaczął żyć i własnym życiem i, że tak powiem, zabrał nas i płynęliśmy razem z nimi. Otwieraliśmy się już w Berlinie, mając właśnie Berlin jako też trzeciego bohatera historii. No tak, który, to jest bardzo wyraźny film. Okazał się niezwykle inspirujący, stymulujący, co oczywiście nas nie zaskoczyło, bo spodziewaliśmy się tego, właściwie to liczyliśmy na to. I wszyscy bardzo się temu poddaliśmy i właściwie korzystając z naszej intuicji, jakichś takich przeczuć, próbowaliśmy złapać z tym Berlinem jakąś symbiozę. I razem popłynąć. No i właśnie, i tak też zmieniał się scenariusz. Nie, że tak powiem, nie trzymaliśmy się go kurczowo i jakoś nie forsowaliśmy na siłę pomysłów, które... Czyli jakaś była doza też improwizacji już tak, na planie. Tak, tak, absolutnie, absolutnie. Wszyscy byliśmy otwarci i bardzo czujni na to, co się wydarza. No to może warto wyjaśnić to pytanie do wszystkich gości. Dlaczego właśnie Berlin? Pewnie zacznie Przemek swoją wypowiedź, bo do tej pory zwykle kręciłeś swoje filmy właśnie tutaj we Wrocławiu, w swoim rodzinnym mieście. Czy poczułeś, że może już ta przestrzeń jest dla ciebie zbyt zapoznana? No właśnie, skąd Berlin? Jakim to było wyzwaniem dla was wszystkich? Zdecydowanie było to fajne doświadczenie. Dla mnie to miasto jest ważne z wielu powodów. Mówisz o Berlinie? Tak, tak, tak. Poniekąd jest podobne do Wrocławia z oczywistych powodów. I gdzieś tam wrocławskość Berlina, czy berlińskość Wrocławia bardzo czuję, kiedy tutaj jestem, a ja mieszkam tutaj. W sumie nie zamierzam się stąd wyprowadzać. I tak się składa, że poprzez to, że i Secret, i Made in Poland, czyli moje poprzednie filmy, były w Berlinie. I siłą rzeczy tam też miałem pokazy różne pofestiwalowe i różne wyjazdy też do Niemiec. Pomyślałem sobie, że to może być fajna okazja, żeby taką może pierwszą, jeśli nie jedną z nielicznych historii polsko-niemieckich opowiedzieć, bez kontekstu historycznego, bez balastu, bez tego bagażu, spróbować zrobić coś, co będzie współczesne i co będzie takie czyste. I wydaje mi się, że takie jest, jak całkowicie zniknąć. Jakim to było wyzwaniem? Sądziłam, że to będzie bardzo dużym wyzwaniem i bardzo się bałam tego projektu. Producentka miała pewnie powody do obaw. Tak, tak. Długo szukaliśmy koproducenta. Na szczęście udało nam się tym razem mieć budżet, co było miłą odmianą po Sekrecie, naszym poprzednim filmie. W tym wypadku otrzymaliśmy dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i tutaj też z Regionalnego Funduszu Dolnego Śląska. Z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Więc jakby najważniejsza rzecz była. Natomiast okazało się po pierwsze, że to było bardzo przyjazne miejsce do kręcenia filmu. Bardzo się bałam tego, że my się zderzymy właśnie z takim stereotypowo rozumianym niemieckim porządkiem i że nasza partyzancka ekipa będzie tam co chwilę doświadczać jakichś że będzie przeganiana, przeszkód. Jeżeli zakłóca spokój. Tak. Tymczasem okazało się, że jest bardzo przyjaźnie, że jakby dzięki temu też, że zorganizowaliśmy małą, taką sprawną po prostu ekipę filmową. Byliśmy tam dość przeźroczyści i dość przyjaźnie przyjmowani. No, to też duża zasługa moich współpracowników miejscowych. Muszę tutaj szczególnie wyróżnić kierowniczkę produkcji, która zorganizowała zdjęcia w Berlinie, młodziutką Natalię Kukiełko, która naprawdę jestem pod dużym wrażeniem jej profesjonalizmu, świetnie wszystko przygotowała i dzięki temu łatwo nam było tam się poruszać. Bardzo ważne są w tym filmie zdjęcia, no szczególnie właśnie w filmie, jak już powiedzieliśmy, w którym jest mało dialogów, więc myślę, że to musiało być dużym wyzwaniem dla autorki tych zdjęć, Weroniki Bilskiej, ale też, jak już wiem, również z tego powodu, że ty właściwie nie znałaś dobrze Berlina, przystępując do pracy nad filmem. Nie, nie znałam Berlina, ale myślę, że jakimś kluczem było to, co powiedziała Kasia, że jest to miasto, które nie stawia oporu. Nie ma takiego jakiegoś lęku przed tym, żeby z tą kamerą się tam pojawić. Co myślę, że w Polsce budziłoby pewnie różne reakcje, ale myślę, że przede wszystkim ta kamera byłaby zauważalna, a tam dawało nam się z nią jakoś zniknąć, więc to było faktycznie komfortowe i można było wiele rzeczy jakoś wejść w to miasto, w życie tego miasta w jakiś taki faktyczny, głęboki sposób, bo po prostu pozwalało na to. No tak, ale też wejście o szczególnej porze, to też już zostało powiedziane. Film się, tak jak wspomniał Przemek, zaczyna mniej więcej o tej porze, jak my zaczęliśmy audycję, ale trwa to jest jeden dzień, właściwie jedna noc z życia bohaterek, prawda, więc to też chyba jest trudność. Są dużo scen klubowych, dużo scen właśnie, no, absolutnie tylko sceny miejskie, ale właśnie w takich specyficznych lokacjach, jak sądzę. Czy ważna była dokumentacja, bo generalnie Przemek miał większość miejsc wybranych wcześniej. On znał je, bywał tam i wiedział, jaką mają charakterystykę, więc właściwie kiedy ja dołączyłam do produkcji, to można powiedzieć, że dokumentowałam już te lokacje, które były najlepsze z tych wszystkich, więc w tym sensie nie było to takie szukanie po omacku, bo oczywiście mnóstwo takich przestrzeni pojawiło się gdzieś może i po drodze, ale jednak ta trasa była ustalona w nocy właśnie, to znaczy taka, żeby nam ona pasowała w filmie. Opowiesz nam nieco o tej trasie? Dlaczego te właśnie miejsca to jakieś twoje ulubione? No tak, pierwsi widzowie tego filmu śmiali się, że ten film się rozgrywa w listopadzie, bo ta noc jest tak długa po prostu. Dosyć długa. Natomiast my kręciliśmy film od drugiej połowy lipca, czyli tak jak dzisiaj, teraz, dokładnie to był ten okres, czyli najgorętszy tak naprawdę okres lata, czyli ten czas, kiedy dziewczyny mogą chodzić po mieście w wieczorowych sukniach. I rzeczywiście kręciliśmy bardzo długo, bo zależało mi na tym, żeby film był gęsty. I ta trasa jest gigantyczna. Ona jest nie do zrobienia w jedną noc prawdopodobnie. Natomiast korzystamy trochę z fikcji filmowej i gromadzimy taką ilość wrażeń, wydaje mi się, w jedną noc. To jest dość dużo. No i te wrażenia rzeczywiście pozostają później w widzach. Ja myślę, że to jest dobry moment, by nieco wprowadzić słuchaczy Trójki w nastrój filmu. Tych wszystkich, którzy filmu jeszcze nie widzieli, polecam, będzie taka szansa, ciągle jeszcze nie było tej oficjalnej premiery, to może sami zapowiedzcie tę piosenkę, która pojawia się w filmie. Właśnie, ja nie wspomniałem o bardzo ważnym moim współpracowniku, naszym współpracowniku, którego jakby wkład w ten film jest równie duży, co wkład Weroniki, Agnieszki, Kasi czy mój, a mianowicie Julii Marcel, która napisała muzykę, całą muzykę do filmu. Film jest bardzo, bardzo, bardzo dużo muzyki. Dużo muzyki nagraliśmy w klubach, ale mieliśmy wrażenie po zmontowaniu całego filmu, że brakuje tej muzyce klucza takiego znaczeniowego i że wkrada się do filmu chaos. I poprosiłem Julię o tak de facto napisanie całości muzyki, co wykonała w sposób moim zdaniem modelowy i doskonały. Natomiast teraz usłyszymy Low, jeden z kilku autorskich utworów, które Julia napisała, w których śpiewa też do filmu. Bardzo lubię ten kawałek. No to mam nadzieję, że słuchacze Trójki też polubią. Julia Marcel, utwór Low, oczywiście z filmu Jak całkowicie zniknąć. Ja tylko przypomnę, dziś Klub Trójki z Wrocławia, z kina Nowe Horyzonty, a moimi gośćmi jest ekipa filmu Jak całkowicie zniknąć. Agnieszka Podsiadlik, aktorka, Weronika Bilska, autorka zdjęć, Katarzyna Majewska, producentka, oraz Przemysław Wojcieszek, autor scenariusza i reżyser tego filmu. Polska premiera tu właśnie we Wrocławiu miała niedawno miejsce. Utwór bardzo nastrojowy, film też jest nastrojowy, ale to może być mylące, bo akurat ta piosenka, pomyślałem, że wprowadza nas w taki spokojny klimat, a cały film jest jednak o wiele bardziej dynamiczny i tam się dużo dzieje i w dźwiękach, i w obrazie, i właśnie we wspomnianej muzyce. Zgodzicie się chyba z tym? To prawda, dzieje się bardzo dużo i bardzo ważnym elementem całej tej historii jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, mianowicie noc i to, że akcja filmu rozgrywa się w nocy i tak też wyglądał nasz plan zdjęciowy. Więc przez cały miesiąc zdjęć w Berlinie kręciliśmy tylko nocami, a za dnia próbowaliśmy spać. To zdacie troszkę więcej tej właśnie filmowej kuchni. Mamy w filmie jedną noc, a tak naprawdę ile to nocy było? Było 24 dni zdjęciowe. Kręciliśmy się, no byliśmy tam około przez miesiąc. Nie licząc dokumentacji i przygotowania. Tak, no a dokumentacja, właściwie można powiedzieć, że przygotowywaliśmy się do filmu jakieś 2 lata, a już ostatni rok to tak intensywnie, chodząc tam i szukając rzeczywiście własnych miejsc i deptając te trasy, które potem będą przechodzić bohaterki w filmie. Tak, no i okazało się, że właśnie noce w Berlinie to są przebogate i dzieje się... Nocą w Berlinie dzieje się bardzo dużo, z czego żeśmy korzystali, co nas inspirowało bardzo. No i złapaliśmy jakiś taki wspólny nocny lot. tym Berlinie. Po kilku dniach właściwie już wszyscy, że tak powiem, synchronizowaliśmy się i płynęliśmy razem, co było bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem dla wszystkich. A skąd, Przemku, pomysł, by to właśnie była opowieść o dwóch kobietach, bo za chwilę chciałbym jeszcze porozmawiać o aktorkach, które te postaci zagrały. Zrobiliśmy z Agnieszką swego czasu Cokolwiek się zdarzy, kocham cię w rozmaitości. I pomyślałem sobie później, że byłoby fajnie zrobić film, który opowiadałby też o relacji dwóch dziewczyn. I próbowałem przez jakiś czas przenieść z teatru do kina tamtą opowieść. Nie udało się to z różnych powodów. Zrobiłem wersję taką filmową sztuki teatralnej, ale nie byłem z tego zadowolony. Dodatkowo jeszcze nie udało mi się pozyskać na to środków, ale wydaje mi się głównie dlatego, że jednak ta wersja filmowa była jednak słabsza niż to, co zrobiliśmy wspólnie z dziewczynami, z Agnieszką, z Romą w Teatrze w Rozmaitościach kilka dobrych lat temu. Ale jakby szło to za mną bardzo, bardzo mocno i nie dawało spokoju. Napisałem tak naprawdę coś zupełnie od zera, zupełnie nową opowieść, zupełnie nową historię. Zależało mi na tym, żeby była prosta, żeby była wizualna, żeby była zmysłowa i taka właśnie sensualno-wrażeniowa. Zaproponowałem, wiedziałem po sekrecie, że muszę zrobić film z Agnieszką, że to jest tak czadowa i niezwykła aktorka, że po prostu musimy zrobić film. Była moim zdaniem idealna do tej roli polskiej dziewczyny. Berlin wydało mi się też naturalnym wyborem. Jako takie miasto, w którym w nocy bywa bardzo jasno w wielu miejscach. Bardzo długo szukałem partnerki. No właśnie to mnie interesuje, bo Agnieszkę Pocialnik oczywiście znamy i z kina, i z teatru. I tutaj zaskoczenia nie było, pamiętając twój film Sekret. Ale jak doszło do tego, że było to spotkanie z Felin Rogan? Ona jest dla mnie absolutnie odkryciem też tego filmu. Felin jest znaną aktorką w Niemczech. Robiłem takie castingi, szukałem aktorów na różne sposoby i przez agencje i przez znajomych mieszkających w Niemczech, którzy robią filmy, którzy znają tamtejszy rynek aktorski. Trwało to kilka miesięcy i już pod koniec moich takich coraz bardziej desperackich poszukiwań trafiłem na kontakt do Felina i spotkaliśmy się i już po minucie rozmowy z nią wiedziałem, że jest świetna do tego i że też wydaje mi się, że świetnie pasuje do Agi, że są obie bardzo różne, ale jednocześnie bardzo podobne, bo obie są bardzo silne, bardzo kreatywne, bardzo, bardzo takie mocne i to też było dla mnie ważne, żeby one obie miały taki przepływ energetyczny fajny i myślę, że to się czuje w filmie bardzo. Jak wyglądała z twojej perspektywy, Agnieszko, ta współpraca? Bo przecież nie znałyście się wcześniej. Nie, wcześniej się nie znałyśmy. Przed zdjęciami spotkaliśmy się kilka razy z Przemkiem i z Weroniką. I miałyśmy parę spotkań takich, no po prostu rozmów, jakichś takich prób mogłyśmy się trochę poznać, ale tak. W jakim języku się porozumiewałeś? Czy ty mówisz po niemiecku? Mówię po niemiecku, tak, także tutaj nie było problemu, rozmawiałyśmy po niemiecku. No i właśnie, i mogłyśmy się trochę poznać, ale tak naprawdę poznawałyśmy się na planie. I co okazało się super wspólną przygodą, bo złapałyśmy tak zwanego vibe'a i bardzo nam się twórczo pracowało. To pytanie do autorki zdjęć, no bo właśnie film jest tak bardzo impresyjny, tak wiele dzieje się właśnie w obrazie, tak niewiele mówi się w tym filmie, że to chyba mogło być trudne, ale gdy miałaś takie właśnie dwie aktorki, które moim zdaniem świetnie wypadają w tym duecie na ekranie, to chyba już na planie okazywało się to, no właśnie, jakie? Łatwe? No zdecydowanie łatwiejsze, oczywiście, że tak. Myślę, że to jak Agnieszka powiedziała, że one dwie miały taką jakąś sytuację docierania się wzajemnego w trakcie filmu, co było też chyba sprzyjające ze względu na samą historię, bo to w sumie było docieranie się dwóch osób. A ja w sumie no, podążałam za nimi z kamerą, tą trasą, którą wyznaczyliśmy wcześniej. Więc można powiedzieć, że było miejsce, był jakiś odcinek z punktu A do punktu B, przez który przemieszczaliśmy się czasami zgodnie, a czasami niezgodnie z jakimiś tam zasadami, które przyjęliśmy. No i w ten sposób ten materiał się gromadził. I co ważne, my czułyśmy się bezpieczne. Ze sobą. Bezpieczne z tego powodu, że się dobrze rozumiecie, tak? Dokładnie. A jeśli chodzi o właśnie specyfikę samego aktorstwa, samego podejścia do waszych zadań na planie, czy tutaj były jakieś różnice, czy właśnie też zrozumienie? Oprócz tego, że... Bo pewnie jest jakaś specyfika inna pracy w Polsce, inna w Niemczech, czy jeszcze w innym kraju. Jasne. Tu oczywiście też to była w ogóle jeszcze specyfika specyfiki. No bo my wszyscy właściwie, no Felinę tylko, jeśli chodzi o tą... Oczywiście jeszcze osoby, które nam tam pomagały od strony produkcyjnej, były, że tak powiem, stamtąd, no ale właśnie wszyscy byliśmy przyjezdni, a dla Feliny to był jej teren. I właśnie to, o czym Weronika Z tego powodu mówiła, mogła się czuć o wiele pewniej. Mogła się czuć o wiele pewniej. Zresztą to też dotyczy bohaterek filmu, to widać. No właśnie, to nawet o tym Weronika mówiła ostatnio na spotkaniu z publicznością, że to też sprzyjało całej historii, bo to właśnie jej bohaterka mnie prowadzi, a razem prowadziliśmy Weronikę, dla której też Berlin był do odkrycia i sprzyjało to całej historii. A teraz jeszcze wracając do pytania, które zgubiłam po drodze. O te różnice pytałem w tym podejściu do zadań aktorskich już konkretnie. No tak. Tak jak Przemek powiedział, może powiedzieć, że no bo myśmy z Przemkiem po prostu już sporo razem pracowali, znacie, więc tak. Się też znamy, więc też mamy pewne porozumienie, jakiś język i się rozumiemy w pewnych sprawach. I tutaj Felin była może w gorszej sytuacji. Felin była w gorszej sytuacji o tyle, że mówiła po niemiecku i po angielsku zawsze. Trochę to jest trochę, no czasem bywa jak głuchy telefon. Często szukaliśmy odpowiednich słów, mimo że tak powiem, wszyscy się językami obcymi posługujemy, żeby się porozumieć, bo w wielu momentach bardzo ważne było, żeby dokładnie sprecyzować temat, sprawę, moment, o co chodzi, żeby wszystko było jasne. I rzeczywiście czasami było to dosyć skomplikowane, tak. I wymagało rzeczywiście skupienia, żeby mieć tę pewność, że się rozumiemy. Ale jakoś mam wrażenie też, że dobrze, żeśmy się z Feliną dogadywały i też pomagałyśmy sobie, co było, myślę, ważne. Ja tylko dodam może, że i Agnieszka, i Felina to są dziewczyny o strasznie silnych osobowościach, które wiedzą, czego chcą, i też dlatego chciałem, żebyśmy to zrobili razem, i też wtedy praca jest dużo łatwiejsza, dlatego że wydaje mi się, praca jest rodzajem takiego układu partnerskiego, kiedy ja po prostu nie lubię reżyserować, znaczy nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja nie cierpię po prostu właśnie mówić... Właśnie co przez to rozumiesz. Jeszcze ja nienawidzę po prostu mówić aktorom, co mają robić. Uważam, że to, że reżyseruje się zwierzęta, dzieci, nie wiem, statystów. Natomiast z aktorami raczej, czy z aktorkami omawiamy sobie to, co jest do zrobienia i też... Czyli chodzi o wywołanie określonej sytuacji, emocji. Tak, raczej rozmawiamy o sytuacji i też... Dzięki Weronice, która jest absolutnie genialną operatorką filmową, jest najlepsza w Polsce. Nie ma lepszej operatorki filmowej w Polsce w tej chwili. Potwierdzam to. I wypuszczaliśmy Weronikę z dziewczynami po takim po prostu krótkim, ogólnowojskowym omówieniu tego, co chcemy zrobić. Ja bardzo chciałem, żeby ten film nie był literacki. żeby nie był sztywny. Jeżeli opowiadamy o takiej euforycznej nocy w Berlinie, to no, niekoniecznie ekipa musi być w euforii, ale dziewczyny powinny być w jakimś takim sosie, jak postaci, jak te bohaterki. I na maksa mi zależało, żeby Weronika, żeby była w stanie być blisko i to rejestrować. A Weronika jest niezwykle empatycznym operatorem, jest niezwykle takim uważnym. Do tej pory przede wszystkim znamy świetne prace Weroniki z krótkich metraży, ze znakomitych filmów. Teraz już się też przekonujemy, jak to wygląda w takiej pełnometrażowej fabule. I wydaje mi się, że jestem głęboko o tym przekonany, że to się świetnie sprawdziło. Powstał film, który jest niezwykle oryginalny, który jest niepodobny do niczego innego. Nie można powiedzieć, że ten film to jest polska odpowiedź na coś, bo jest po prostu unikalny i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Mnie jeszcze przed seansem, zanim film zobaczyłem, to parę osób, które, to się łatwo domyślić, kto to mógł być, ktoś z organizatorów festiwalu, które widziały go przed naszym spotkaniem we Wrocławiu, no mówiły, że to jest taki film Przemka Wojcieszka, jakiego jeszcze nie widziałeś, bo jest inny. No i jest inny. A co ty sam o tym sądzisz? Jest jakiś przełom, jakiś zwrot? Czy dla mnie takim największym przełomem był Sekret. Wydaje mi się, że to był film, w którym jakby zmieniłem. To był tak naprawdę pierwszy film, który zrobiłem po długiej przygodzie z teatrem. I to był film, który zmienił mój język. I wydaje mi się, czyli te doświadczenia teatralne były ważne, bo coś spowodowały, tak? Wydaje mi się, że ten film, który zrobiliśmy teraz, jest jakąś kontynuacją tej drogi. Czuję, że z nim, moim zdaniem, ten film rozwija mój język. Ale też trzeba powiedzieć, to informacja dla tych, którzy widzieli Sekret, że to też nie jest taki film jak Sekret. Jest jeszcze inny. Jest inny. Bardzo mi zależało na tym, żeby film był takim filmem, który dużo opowiada, który nie jest nudny, bo mam nadzieję, że Państwo nie panikują teraz, słysząc o tym, że jest mało dialogów, bo to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Film nie jest nudny, dzieje się bardzo dużo, ale chcieliśmy i też tak rozmawiałem z moimi najbliższymi współpracownikami, z Julią, z Weroniką, z Arturem Kuczkowskim, który zrobił bardzo fajny dźwięk do tego filmu, z dziewczynami, które w filmie zagrały, żeby opowiedzieć go, jakby opowiedzieć to samo o relacji, o czym zwykle opowiada się poprzez narrację, fabułę, dialogi, opowiedzieć to samo poprzez spojrzenia, muzykę, rytm, kolory i pewien taki rodzaj niepewna ta impresja energii, właśnie, tak. Energii, który w filmie jest bardzo mocno wyczuwalny. Mhm. Ciekaw jestem, muszę o to zapytać, wiem to ze spotkania właśnie z publicznością, do którego tuż Agnieszka wspomniała o reakcjach, też bym chciał za moment o to was zapytać, czy jesteście zadowoleni z tego, jak film został tu we Wrocławiu przyjęty, ale najpierw powiedz mi to, o czym już mówiłeś na spotkaniu, że jednak w tej wersji pierwotnej, chyba scenariuszowej tylko, było troszeczkę więcej dialogów, znaczy dialogów, które określały nam bohaterki, mówiły o nich nieco więcej. Jednak zrezygnowałeś z tego, zrezygnowałeś z pewnych konkretnych informacji o nich, by jednak zostawić ten rodzaj niedopowiedzenia. Skąd decyzja o tym właśnie? Myślę, że to zdrowe jest bardzo, zwłaszcza w polskim kinie, żeby nie dopowiadać. Mamy bardzo bogatą tradycję literackiego kina i ono wciąż w najlepsze powstaje. Zależało mi na tym, żeby ten film był niepodobny do niczego, co powstaje u nas. Żeby był rodzajem takiego polsko-niemieckiego kundla, który jest inny niż niemieckie kino, inny niż kino polskie. To ani nie jest film literacki, ani film polityczny. Jest to czysta wydaje mi się, opowieść o miłości. Też bardzo nie chciałem, bo o czym nie powiedzieliśmy sobie, ale to się jakby, myślę, że słuchacz może się tego domyślić, że to jest film w tych partiach dialogowych nielicznych, które występują, film mówiony po niemiecku. Bo to wydawało nam się absolutnie naturalne, że skoro mamy tutaj Felinę jako aktorkę, dla której Berlin jest miastem rodzimym, i Agnieszkę, która do Berlina przyjeżdża, po niemiecku mówi, to te fragmenty dialogowe, które mamy, będą niemieckie. Natomiast bardzo nie chciałem, żeby to był film niemiecki, albo robił takie wrażenie, więc mamy też polskie voice-overy, tych dialogów jest niewiele i tak naprawdę cały film jest opowiadany raczej poprzez taką empatyczną relację między dziewczynami. Myślę, że to jest nie, super. No to jest absolutnie uniwersalne, prawda? No, zresztą tak jak to właśnie ktoś z publiczności chyba zauważył, ten film to jest Berlin, ale tak naprawdę mogłoby się to dziać w jakimś zupełnie innym mieście. Właśnie o to was chciałem zapytać. Światowa premiera we Wrocławiu, dwie projekcje, spotkania z publicznością. Z czym z nich wyszliście? Bo czasami jest tak, że coś na przykład zaskakuje w odbiorze albo pytanie, które pada. Wiesz, no, polska publiczność, którą bardzo kocham i też do której należy, jest szalenie poblokowana. Jest potwornie poblokowana. Ale chcę powiedzieć, że mieliśmy drugie. Pierwszy pokaz był de facto branżowy, bo byli ludzie, wiesz, z akredytacjami. Drugi był takim bardziej pokazem dla widzów festiwalowych, regularnych i ten drugi był ekstra. Czy pierwszy też był fajny, wiesz, bo mnóstwo ludzi bili brawo i potem mówili tak, tak, tak, jak już się przełamali. Natomiast jakby ta widownia taka, normalsi bardzo szybko się otworzyli. Dyskusja była super, bo ludzie mówili strasznie miłe rzeczy i to było naprawdę budujące. Troszeczkę się oczywiście obawialiśmy, czy widzowie pójdą za tymi naszymi bohaterkami, bo to jest taki film, że po prostu albo ruszysz w podróż za dziewczynami, spędzisz z nimi. Tak, albo gdzieś się nie załapiesz na to i wtedy będziesz dezorientowany i niezadowolony pewnie. Ale ku naszej wielkiej radości widzowie podążają za tymi dziewczynami i właśnie słyszymy dużo ciepłych słów na temat tego właśnie, że to jest taki film zmysłowy, film, który działa muzyką, działa dźwiękami, że czuje się w nim atmosferę właśnie takiego rozedrganego, pełnego energii wielkiego miasta, w którym się bardzo, bardzo wiele dzieje. Mówiono nam, że Felina jest alegorią wolności, że to jest film o wolności, o jej ograniczeniach, że to jest film o samotności, o tym, że jesteśmy samotni w swoich związkach. No ona robi wrażenie o wiele rzeczywiście dziewczyny bardziej wyzwolonej niż ta nieco momentami może przestraszona albo zamknięta dziewczyna grana przez Agnieszkę Podsiadło. Właśnie myślę, że to jest fantastycznie, że po tych dwóch pokazach pojawiło się tak wiele różnych interpretacji tego filmu i tej historii. No, myślę, że to jest super, że ten film tak po prostu wiele klapek gdzieś tam otwiera i tak bardzo pobudza do jakichś wniosków i wysnuwania własnych historii. Myślę, że to świetnie. Taki odbiór jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ale słyszałem, nie wiem, może to plotki, bo w tym drugim spotkaniu nie uczestniczyłem, ale słyszałem, że pojawił się taki zarzut, Przemku, że ty nie do końca rozumiesz psychikę kobiety, a tutaj siedzą właśnie obok ciebie trzy współpracowniczki, więc was razem bym chciał zapytać, jak to jest. Wiesz co, tak naprawdę dziewczyny za mnie zrobiły ten film. No właśnie, więc ja myślę, że to było z dużym udziałem kobiet, więc chyba taki zarzut nie całkiem trafiony. Znaczy ja uczciwie nie pamiętam akurat, a nie dlatego, że go wyparłam, tylko po prostu nie pamiętam akurat rozmowy na ten temat. Aha. Znaczy a propos właśnie tych jeszcze odbioru, bo tak. Żeby nie było tak, że wszystko jest takie super i w ogóle ekstra. Nie, bo no, po to są filmy, tak, żeby tak, o nich tak. Dyskutować, szczególnie na tym festiwalu. No właśnie, no i jakby to jakby takie przemyślenie, które powiedział Przemek, że generalnie no, polska publiczność jest poblokowana, no to właśnie nie ukrywam, brakowało mi trochę takich szczerych i może bardziej złożonych rozmów, bo jeżeli chodzi o takie, oczywiście ten film był różnie odebrany przez osób, dostaliśmy dużo faktycznie pozytywnych wypowiedzi, to było super. Pojawiły się też wypowiedzi negatywne, ale je można było raczej gdzieś, nie wiem, znaleźć na forach, czy gdzieś pokątnie. To jest, no niestety tak się to łatwiej odgrywa. Łatwiej anonimowo się takie pewnie rzeczy wydarza. Pewnie tak, chociaż szkoda, no może to się zmieni, ale no póki co no właśnie brakuje mi osobiście trochę takich rozmów faktycznie otwartych, w których nawet opinie negatywne są jakoś taką normą. No dobrze, ale pamiętajmy, że to dopiero właśnie początek drogi tego filmu Jak całkowicie zniknąć, proszę zapamiętać ten tytuł. Początek drogi, właściwie pierwsze spotkanie z publicznością. Tych spotkań przed wami pewnie jeszcze wiele w kraju i za granicą. I chciałbym właśnie o to zapytać na koniec naszego spotkania. Gdynia te ważne informacje dla słuchaczy Trójki, bo mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa i to spotkanie w Klubie Trójki zachęciło jednak odbiorców do tego, by film Jak całkowicie zniknąć zobaczyć, więc jakie szanse te najbliższe i te nieco później premiera? Teraz będziemy pokazywać film za granicą, w tej chwili to ustalamy. Wszystko z Nowymi Horyzontami odbyło się tak szybko i tak ekspresowo, że jakby wszystkie te festiwale, z którymi teraz rozmawiamy, są no, już po wakacjach. Natomiast co do premiery, jeszcze nic nie wiem. A powiedziałeś, że za granicą, a gdzie konkretnie to są? No wiesz co, w tej chwili to fiksujemy, także jak to, to pewnie będzie o tym wiadomo. Na pewno będziemy pokazywać film jesienią na dużym festiwalu w Niemczech, ale to też wszystko są rzeczy, które po prostu w tej chwili... No rozumiem, dopiero dopinacie, tak? Dopinamy, tak. Mhm. A polska premiera, ta oficjalna już polska premiera, kiedy planujecie wprowadzić film na ekran naszych kin? No zobaczymy, no bo z polskimi premierami jest tak, że to jest bardzo często sezonowe. Nie do końca to zależy od nas. Nawet jeżeli jest dystrybutor, to... A jest często, już, czy jeszcze nie ma? Pokazaliśmy na razie film w firmie Gutek Film i filmie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ale zamierzam też i umawiam pokazy dla innych dystrybutorów i będę podejmować decyzję. Czyli sprawa jeszcze jest otwarta. Tak. Mhm. No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak w tym miłym gronie zaprosić słuchaczy Trójki na tę polską premierę filmu Jak całkowicie zniknąć, wcześniej czy później. Ostatnie słowo zostawiam wam, tylko przypomnę jeszcze, że gośćmi Klubu Trójki dzisiaj byli twórcy tego właśnie filmu. Agnieszka Podsiadli, dziękuję bardzo za spotkanie. Weronika Bilska, autorka zdjęć. Dziękuję. Katarzyna Majewska, producentka. Dziękuję bardzo. Oraz autor filmu, scenariusz, autor scenariusza i reżyser Przemysław Wojcieszek. Dziękuję bardzo. No to, to zaproszenie do kin, bo we Wrocławiu już filmu nie będzie można zobaczyć teraz na festiwalu. Oczywiście, że bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję bardzo i ja również zapraszam. Zapraszam do odwiedzenia kina Nowe Horyzonty tych wszystkich, którzy jeszcze mogą to zrobić do niedzieli. Gdyby państwo myśleli, że zresztą to słychać, ciągle jest głośno, że to już dzisiaj koniec festiwalowego dnia, to powiem, że wszyscy bardzo, bardzo się mylą, bo za chwilę o 22, a nawet może o 22.15 w niektórych salach kolejne projekcje. Przed nami jeszcze jeden bardzo dobrze tutaj już wszystkim znany motyw muzyczny festiwalowy, bo on się pojawia przy okazji prezentowania patronów i sponsorów tego festiwalu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. zapraszamy do reklamy. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 30 lipca, na zegarach 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. To atak skandaliczny i nieusprawiedliwiony. ONZ ostro krytykuje izraelską armię za nalot na szkołę w Strefie Gazy. Wśród zabitych są dzieci. Minister rolnictwa stawia gorzką diagnozę. Polska jest pierwszą ofiarą nałożonych sankcji, restrykcji gospodarczych Unii Europejskiej na Rosję. Marek Sawicki przekonuje, że w odpowiedzi na unijne sankcje Rosja wprowadziła embargo na polskie owoce i warzywa. Zabierać premia, nawet wsadzać do więzienia bankierów za złe decyzje, takie kary rekinom z londyńskiego City, chce wymierzać angielski bank centralny. Nic bardziej haniebnego niż napadanie śpiących dzieci, tego nie da się usprawiedliwić, mówi sekretarz generalny ONZ. Ban Ki-moon ostro skrytykował atak izraelskiej armii na ONZ-owską szkołę w Strefie Gazy, w którym zginęło co najmniej 15 osób, w tym kobiety i dzieci. Organizacja uznała ten atak za skandaliczny i nieusprawiedliwiony i żąda postawienia winnych przed sądem. Komisarz Agencji Pomocy Uchodźcom Palestyńskim dodał, że wojsko izraelskie było 17-krotnie informowane o tym, że w szkole schroniły się kobiety z dziećmi. Do nalotu na tę szkołę doszło ubiegłej nocy. Oprócz zabitych 90 osób zostało rannych. Izraelska operacja w Strefie Gazy trwa już 23 dni i jak na razie nic nie wskazuje na to, że wkrótce się zakończy. Tymczasem z dnia na dzień coraz gorsza staje się sytuacja sanitarna w strefie. Jak informuje nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski, brakuje prądu, paliwa, wody, a coraz częściej także jedzenia. Palestyńczycy w Gazie ustawiają się w długich kolejkach do piekarni. Brak prądu powoduje, że piekarze nie są w stanie upiec tyle chleba, ile potrzebne jest codziennie mieszkańcom Gazy. Dlatego teraz w kolejkach trzeba stać nawet 2 godziny. W sklepach rosną też ceny. Podrożą nie tylko chleb, ale także papierosy i woda. Gwałtownie w górę poszły ceny warzyw. Rolnicy nie mogą dotrzeć na swoje pola, bo jest niebezpiecznie. Tylko niektóre sklepy są otwarte, ale i tam nie wszyscy mogą dotrzeć. Ceny takich warzyw jak pomidory czy ziemniaki poszły w górę dwukrotnie. Mówi mi Arwam Hanna z działającej w Gazie międzynarodowej organizacji Oxfam. Braki żywności są coraz większe, a Palestyńczycy nie są w stanie sprowadzić niczego z zewnątrz. Od 7 lat obowiązuje bowiem izraelska blokada Gazy. Izraelczycy przepuszczają tylko niektóre ciężarówki z towarami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Polska jest pierwszą ofiarą sankcji gospodarczych nałożonych przez Unię na Rosję, mówi minister rolnictwa. Marek Sawicki nie ma wątpliwości, Moskwa wprowadziła embargo na polskie owoce i warzywa w ramach rewanżu. Rosja odpowiedziała, zanim jeszcze te sankcje się uprawomocniły, uderzeniem w polskie rolnictwo, w polskich producentów owoców i warzyw. I zdaniem ministra teraz Unia Europejska powinna wspomóc polskich rolników i sadowników, którzy nie będą mogli eksportować do Rosji. Jeśli są to solidarne działania Europy w obronie Ukrainy, to teraz oczekuję, że solidarnie Europa, ministrowie spraw zagranicznych, wystąpią wobec Unii w obronie interesów gospodarczych polskich rolników. I tu mamy do czynienia z wycofaniem produktów wartości ponad 1 miliard euro z rynku rosyjskiego, że stosowne rekompensaty Unia wobec polskich rolników zastosuje. Rosyjskie embargo oficjalnie zacznie obowiązywać od piątku. Oficjalnie powodem jego wprowadzenia jest to, że polska żywność nie spełnia norm. Waldemar Bednarz, kandydatem SLD na prezydenta Wrocławia, decyzję podjęła wieczorem Rada Miejska Sojuszu. Bednarz ma także poparcie Polskiej Partii Socjalistycznej, Partii Zielonych oraz Unii Pracy. Sam kandydat nie należy do żadnej partii. Z wykształcenia jest matematykiem, jest inżynierem elektronikiem oraz działaczem społecznym. W wyborach na prezydenta Wrocławia zmierzy się ze sprawującym tę funkcję trzecią kadencję Rafałem Dudkiewiczem oraz kandydatką PiSu Mirosławą Stachowiak-Różecką. Wciąż nie wiadomo, czy swojego kandydata wystawi także PSL. Cel jest taki, karać bankierów z londyńskiego City za nieodpowiedzialne i lekkomyślne decyzje. Decyzje, które mogą zatrząść globalną gospodarką. Angielski Bank Centralny zaproponował właśnie, aby odbierać im premie przyznawane nawet 7 lat wstecz. W ekstremalnych przypadkach wysoko postawieni bankierzy mogą trafiać nawet do więzienia. jesteś bankierem, no to lepiej się do tego głośno nie przyznawaj. Od czasu kryzysu to najlepsza rada towarzyska na wyspach, bo słusznie czy nie, większość mieszkańców kraju wini za recesję właśnie pracowników City, a teraz ich życie może stać się cięższe. To bardzo ostre rozwiązania. Bank centralny podchodzi do sprawy poważnie i uderza banki po kieszeniach. Nawet po wybuchu kryzysu fatalne zachowania dalej miały tu miejsce, więc każde rozwiązanie zmierzające do ich ukrócenia jest pożądane. Mówi w rozmowie z BBC zajmujący się tematem autor Philip Ogem. A co na to same banki? Zdania są podzielone. Antony Jenkins z Barclaysa mówi tak. Na poziomie ogólnym popieram zasadę, że tam, gdzie jest złe zachowanie, tam powinna być i kara. Nie mam nic przeciwko koncepcji zabierania premii. Ale brytyjskie Zrzeszenie Bankierów ostrzega, że City stracić może na konkurencyjności, bo najzdolniejsi pracownicy zaczną stąd uciekać, zniechęceni nieprzyjazną atmosferą i poczuciem stałego zagrożenia. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce kolejny serwis o 23:00.